Şimdi bir bahar girdi, seherde bir bahar girdi. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. El sundum güle dindedi. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Sandım ki cennete düştüm, yahilite buluştum. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Seherin bülbülü tü, seherin bülbülü tü. Ötüde murada yetti, teslim aptal yükün tuttu. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ bancı. Ne bağ duydu, ne bağ.